Lotto i na lotto.pl. W kumulacji 3 miliony złotych. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 sierpnia, minęła 9. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Szefowie rządów Polski i państw bałtyckich będą rozmawiać o sytuacji na granicy z Białorusią. NATO apeluje do talibów o odblokowanie drogi na lotnisko w Kabulu. Prawie 200 wydarzeń w 7 dzielnicach. W stolicy rozpoczyna się 18. festiwal Warszawa Singera. O sytuacji na wschodniej granicy Unii będą dziś rozmawiać premierzy Polski, Litwy, Łotwy i Estonii. Wideokonferencja odbędzie się na prośbę premiera Mateusza Morawieckiego. Manewr Aleksandra Łukaszenki z wysłaniem imigrantów z Bliskiego Wschodu na granicę tych państw ma na celu wywarcie presji na Unię Europejską, mówi redaktor naczelny portalu Na Wschodzie Bartosz Tesławski. Jego zdaniem białoruskiemu reżimowi chodzi o złagodzenie lub wycofanie się z sankcji gospodarczych nałożonych na ten kraj. To jest raczej to, co Łukaszenka chciałby ugrać, to znaczy doprowadzić do tego, żeby się Unia Europejska z tych sankcji wycofała albo osłabiła je tak, żeby one wyglądały dobrze tylko na papierze, ale nie w rzeczywistości. To, że jeszcze przy okazji uderzyć w społeczeństwa litewskie, na społeczeństwo polskie, na społeczeństwo łotewskie, czyli te państwa unijne, które są jednymi z najbardziej zażartych krytyków władzy w Mińsku. W ostatnich miesiącach na granicach Białorusi z Unią gwałtownie wzrosła liczba nielegalnych imigrantów z Iraku, Syrii, Afganistanu i innych krajów. NATO apeluje do talibów o umożliwienie wyjazdu z Afganistanu wszystkim chętnym. Od niedzieli, gdy islamiści przejęli władzę w kraju, trwa ewakuacja obcokrajowców i afgańskich współpracowników sojuszu. Według danych Stanów Zjednoczonych oraz NATO z Afganistanu udało się wywieźć co najmniej 20 tysięcy osób, ale znacznie więcej wciąż czeka na ewakuację. Na lotnisku w Kabulu koczują obcokrajowcy, ale w gorszej sytuacji są afgańscy tłumacze i współpracownicy, bo nie mają oni jak dostać się na lotnisko. Przejazd blokują talibowie oraz tłumy Afgańczyków, chcących przedrzeć się do środka. Szef NATO Jens Stoltenberg apelował do talibów o umożliwienie przejazdów. Mówił, że NATO jest zdeterminowane, aby wyciągnąć z Afganistanu swoich ludzi. Ewakuacja ludzi z krajów członkowskich i Afgańczyków, którzy dla nas pracowali, jest dla nas priorytetem. Wczoraj wyloty musiały zostać na krótki czas wstrzymane, bo w Katarze, dokąd Afgańczycy mieli być przewożeni, zabrakło wolnych miejsc. Równocześnie Zjednoczone Emiraty Arabskie ogłosiły, że tymczasowo przyjmą 5 tysięcy Afgańczyków. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Dziś 14. rocznica białego szkwału, który przeszedł przez Wielkie Jezioro Mazurskie. Trwał prawie 20 minut. Potężna fala i wiatr wiejący z prędkością 130 km na godzinę przewróciły ponad 40 łodzi i żaglówek. Zginęło 12 osób, wspomina szef Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Zbigniew Kurowicki. Nadszedł szum, biały deszcz, mgła nachodziła od dołu. Nasi ratownicy musieli niestety wyskakiwać do wody i ściągali poszczególne osoby na pokład. Ruszyłem kuterem i tu się zdziwiłem. 9-metrowy kuter poszedł prawie że pionowo do góry i opadł na dół i przez nas przelała się potężna fala. Zbigniew Kurowicki wraz z innymi ratownikami ostrzegał żeglarzy przed załamaniem pogody. W ciągu 20 minut ratownicy podjęli z wody 100 osób. Od czasu tej tragedii na Wielkich Jeziorach Mazurskich powstał system ostrzegania żeglarzy przed nagłą zmianą pogody. Prawie 200 wydarzeń w 7 dzielnicach. W stolicy rozpoczyna się 18. Festiwal Kultury Żydowskiej Warszawa Singera. W programie pokazy filmowe, spektakle, spotkania literackie, warsztaty kulinarne, zajęcia dla dzieci i koncerty. Festiwal już od 18 lat ukazuje kulturę żydowską w szerokim kontekście, mówi jego szefowa Gouda Tencer. Bierzemy to, co jest najlepsze do pokazania z tej kultury. Jak co roku nie zabraknie muzyki kantoralnej. Do Polski przyjedzie Joni Rose z Niemiec. A także Nocy Klezmerów, podczas której wystąpi Izabela Szafrańska. Warszawa Singera to także bogata prezentacja muzyki jazzowej, podkreśla Izabela Teodorkiewicz, wicedyrektor do spraw programowych festiwalu. W tym roku główną gwiazdą będzie Paul Brody, trębacz amerykański na stałe mieszkający w Berlinie. A gwiazdą wielkiego finału będzie Robi Lakatosz, cygański wirtuoz, skrzypiec, klezmer i kompozytor. Agata Woźniak, Polskie Radio. Festiwal potrwa do przyszłej niedzieli. To był serwis Trójki. Sport Adam Malecki. Czas na czeszki. Po zwycięstwach z Niemkami i Grecją reprezentacja siatkarek zagra w trzecim meczu Mistrzostw Europy. Biało-czerwone studzą jednak nastroje. Nie wybiegamy w przyszłość do fazy pucharowej, myślimy mecz po meczu. Przekonuje Zuzanna Efimienko-Młotkowska. Musimy to bardzo mocno rozgraniczać, bo z meczu na mecz nie ma odprawy, że tak powiem, do przodu, także o Czeszkach praktycznie nie wiemy nic. Poza tym, że dobrze je znamy jako przeciwniczki, bo już nieraz z nimi grałyśmy, sparowałyśmy, a także myślę, że wielkiego zaskoczenia, jeżeli chodzi o poszczególne zawodniczki, kierunki ataków nie będzie, ale wiadomo, że pełną taktykę musimy przygotować. Początek meczu z Czeszkami o 16:30. W piłkarskiej Ekstraklasie w pierwszych meczach piątej kolejki Radomiak Radom pokonał 1-0 Warte Poznań, a Wisła Płock nie dała szans przyjezdnym z Lubina. 4-0 z Zagłębiem. Dzisiaj na początek zagrają od 15:00 Pogoń Szczecin ze Stalą Mielec. O 17:30 zamykająca tabelę Krakowia podejmie Jagiellonię Białystok. Trener Pasów Michał Probierz niegdyś trenował Jagę, więc rywali zna na wylot. No to jest bardzo doświadczony zespół i też Taras Romańczuk zawsze motywuje zespół przed meczem z nami. No gdzieś tam z nim bardzo długo pracowałem. To jest też chłopak, którego miałem. No teraz jak patrzę, to jest już większa grupa zawodników, która wróciła, bo jak Pazdan, którego tam prowadziłem, Czernych, którego prowadziłem, Quintana, który prowadziłem, to są zawodnicy, którzy po kilku latach człowiek na nowo ich tam dyskuje. No to jest i do tej Ekstraklasy. Na pewno jest to bardzo doświadczony zespół. Też grałem pierwszy mecz na wyjeździe. No, grali 4 mecze u siebie. No także my graliśmy 4 mecze, 3 na wyjeździe. No także regulamin Ekstraklasy jest bardzo dziwny. Na zakończenie ekstraklasowego dnia o 20:00 Górnik Łęczna zagra z Wisłą Kraków. Za granicą rozpoczynają sezon we Włoszech. Na inaugurację Serie A mistrz Inter Mediolan zagra z Geną, którego nowym zawodnikiem jest 18-letni Aleksander Buksa. Dziś wracają także rozgrywki Ekstraligi Rugby. Broniący tytułu Ogniwo Sopot zagra o 16:00 z Poznaniem Poznań. A w Żużlu po wczorajszych wygranych Betard Sparty Wrocław z Falubazem Zielona Góra i Apatora Toruń ze Stalą Gorzów pościgają się na Słowacji w Żarnowicy. Od 14:00 Grand Prix Challenge. O prawo udziału w indywidualnych mistrzostwach świata w przyszłym sezonie powalczy 4 Polaków. Janusz Kołodziej, Tobiasz Musielak, Patryk Dudek i Paweł Przedpełski. Kolejny sport kilka minut po 17:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. To ostatni ciepły weekend sierpnia. W poniedziałek nadejdzie jesienna pogoda. Dziś na północy i wschodzie, a także w górach mogą pojawić się burze. Pogodniej będzie na południowym zachodzie, tam także najcieplej. Mówi Ewa Łapińska z Instytutu Meteorologii. Wschód kraju, północny wschód, będzie około 20-21 stopni maksymalnie, centrum około 22-23 i najcieplej będzie na zachodzie, na południowym zachodzie, tam temperatura wzrośnie do 25 stopni. Chłodniej będzie nad morzem i na Podhalu, tutaj około 18-19 stopni maksymalnie, więc tej 20 chyba nie osiągnie. Jutro cieplej, na Opolszczyźnie i Dolnym Śląsku ma być nawet 30 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian? Obecny. Rok szkolny się zaczyna. Młody sprzęt do nauki ma? No nie ma, ale w Media Expert promocja jest. Za każde wydane 300 30 zł rabatu dostajesz. Dobrze, siadaj. Albo lepiej od razu pójdziemy. Powrót do szkoły z Media Expert. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki w super niskich cenach. A za każde wydane 300 zł na produkty w promocji dajemy 30 zł rabatu, nawet 500 zł taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Z wystąpieniami publicznymi nie ma żartów. Centrum Edukacji Medialnej szkoli na poważnie. Trudne sytuacje, konferencje prasowe i briefingi, pewność siebie przed kamerą i mikrofonem? Zapraszamy na szkolenie medialne, które przeprowadzi przez meandry wystąpień publicznych. Wiarygodny wizerunek to szkolenie dla menadżerów, osób kandydujących w wyborach różnych szczebli, prowadzących kampanie informacyjne i społeczne. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom. Poważnie. Już teraz mega okazja w internetowym sklepie Lidla. Tylko teraz weekend darmowej dostawy. Kupuj wygodnie i odbieraj zamówienia w paczkomatach InPost. Sprawdź cenowe okazje na www.lidl-sklep.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 minut temu minęła godzina 9:00. Sezon ogórkowy. Drodzy Państwo, sobotni poranek, 21 dzień sierpnia, kłaniam się nisko. Rad z faktu, że są Państwo po drugiej stronie. Poranek pochmurny, mało sierpniowy, taki bardziej majowo-kwietniowy, rzekłbym. Ale gościa mamy fajnego, który rozgrzeje Państwa, mam nadzieję, do czerwoności. Kłaniam się nisko, Łukasz Sobolewski. Dzień dobry, gość już chrząknął. Gościem tym najlepszy saksofonista części wszechświata. Wybitny muzyk. Tak, wybitny muzyk, kompozytor, aranżer, człowiek, dość, orkiestra. Błagam. Już? Już wystarczy. Ja północy szykowałem. Nie lżyj mnie. Robert Chojnacki. Witam Państwa bardzo serdecznie. No, Łukasz, cześć, ma poczucie humoru. Ja tak sobie myślę, tak przed chwilą. A ty bardzo skromnym człowiekiem. Nie, pomyślałem sobie, czy może jest dzisiaj coś jakieś, wiesz, jakieś jest może przejście na 1 kwietnia. No. To jest dużo ciekawsze. Albo pierwszy dzień jesieni, jakieś przesilenia. Nic z tych rzeczy. Nie, no Robercie, powiedzmy szczerze, to wiesz, ja się bardzo cieszę. Szalenie się cieszę, że jesteś. Znamy się nie od dziś. Lubimy. No, przynajmniej mam takie wrażenie, że to obustronna jest sympatia. Pan redaktor zaczął z wysokiego C, ale mówić prawdę. Także to już... ale wiesz, gdybyś nie przyszedł, ja dalej siedziałbym i czekał prawda? To, co przyniesie wiatr, cytując klasyka i tak dalej. Robercie drogi, idąc w stronę pierwszego pytania, bo rok za nami taki dość osobliwy w bardzo szerokim tego słowa znaczeniu. Dla branży muzycznej, dla muzyków także tragedia. Pandemia była. Właśnie. No ja powiedziałem, że rok osobliwy, a ty mówisz rok tragiczny. Jak przeżyłeś ostatnie miesiące? Jak z tym wszystkim starałeś się funkcjonować? No, przecież nasza branża była jakby na samym szarym końcu, powiedziałbym, w tych wszystkich, powiedziałbym, ułożeniach takich, co komu damy i tak dalej. No to jest nie tylko w Polsce, ale branża światowa, cały show biznes po prostu poległ. I to nikt się tego nie spodziewał, przecież to spadło w moim przypadku kilkadziesiąt koncertów i to nie tylko w Polsce, ale za granicą. Już takich nagranych ustawionych. Tak, tak, to już było wszystko jakby było już w notesie zapisane, w kalendarzu, co, gdzie, kiedy i to trafiło nam się po prostu coś, co nikt z nas w ogóle w branży szeroko rozumianej się tego w życiu by nie spodziewał, że to aż tak po prostu. A co czas przyniesie, też tego nie wiadomo, bo poza wszystkim jednak wychodzi na to, że jest jakieś też i drugie dno w tej sprawie, jak w każdej zresztą. Mm-hmm. I jedni mówią tak, drudzy inaczej. A na ogół tam, gdzie dwóch Polaków, tam trzy zdania, to jest jeszcze lepiej, więc... Znamy to więc, doskonale. Wiesz, ty znasz lepiej, bo to ćwiczysz tam codziennie no i słuchaj, na Placu Powstańców, więc to nie będę mówił tutaj, aczkolwiek... Gdzie mieszczą się redakcje telewizji polskiej. Natomiast no, sytuacja nie jest wesoła. My nie jesteśmy, że tak powiem, w Niemczech, gdzie pani Angela dała na branżę muzyczną w ogóle... na artystów dziesiątki miliardów euro. To jest prawda, to jest sprawdzone. Po prostu tutaj ja mam wielu kolegów, którzy no niestety odeszli od zawodu. No właśnie, bo to taki moment był bardzo, bardzo trudny. Wiele branż właściwie zostało wyciętych, dotkniętych. No tak, ale muzycy, show biznes tak samo jak... I co powiedz, co wtedy muzyk taki robi, który nagle wie, że nie może koncertować, praktycznie też wszystkie jakieś imprezy towarzyszące padają. Ta cała branża show biznesowa stanęła w miejscu, wiemy to doskonale. Jak w tym wszystkim ty starałeś się odnaleźć, funkcjonować? To znaczy... Jeszcze ja to ja, no jakoś w miarę tam, ale jak patrząc na to, co się działo wokół mnie, powiedzmy, i kolegów, którzy utrzymywali się z grania, no nie tak spektakularnego, prawda, jak Robert Chojnacki, który przychodzi gdzieś tam zapraszany i to i tamto, to też u mnie się jakby skończyło, bo ten ubiegły rok by jakby się zawiesił ze wszystkim. Natomiast mam dużo kolegów, którzy grają imprezy weselne, różne rauty i tak dalej, no więc oni byli zmuszeni do poszukiwania nowych środków wyrazu, że tak powiem, nie artystycznego, więc zostali kurierami, przerzucili się na bardzo prozaiczne zajęcia. No najgorzej to jest mi żal skrzypków. i pianistów po szkołach, po akademiach, którzy po prostu małe dziecko, żona, drugie dziecko gdzieś tam w drodze, prawda? I to były sytuacje. No tak, i 20 lat nauki i to wszystko gdzieś nagle się wszystko wywróciło do góry kołami. No taka jest prawda brutalna. A te parę groszy, które tam z Ministerstwa Kultury przychodziły, to jeszcze jak ktoś się załapał, no to jeszcze coś tam. A ucieczka do internetu. Niektórzy zaczęli stawiać na ten internet, odkładali to w czasie i stwierdzili, no dobrze, no nie ma alternatywy. Wiesz co, Łukasz, ja mam takie, ja patrzę na siebie. I grali kawałki, koncertowali w internecie. Nie, to nic nie daje. To jest w ogóle, mi też proponowane jakieś tam koncerty, wiesz. Tak, jak jest koncert, to musi być publiczność i to żywy kontakt jest wtedy cudowny, rozumiesz? A w sytuacji takiej, gdzie tam sam sobie grasz, rozumiesz, do kamerki internetowej, no to ja odpowiem jak covidowy maturzysta teraz, pełnym zdaniem. No, już odpowiedziałem, także to jest dość ciekawe, takie, wiesz, ciekawy wymysł, ale nie dający w żadnym wypadku, przynajmniej w moim przekonaniu, żadnej satysfakcji takiej muzycznej. No, zagrałem sobie próbę w domu albo gdzieś tam, no w moim przypadku to skupiłem się bardziej na ćwiczeniu, ale też powiem szczerze, jeżeli nie masz w jakiejś perspektywie jakiejś daty w kalendarzu, tak jak zawsze to było, powiedzmy, no to ucieka ta energia też, bo nie chce ci się, no wiesz, zobacz ilu kolegów przytyło i koleżanek i tak dalej. No. Brzuchów takich zdecydowanie. Nie, niech pan nie będzie taki okrutny, proszę pana, ale tu... To prawda, ale nie, no, nienaganna sylwetka u ciebie. No, o tym, co jeszcze to, wiesz, co ja, u ciebie, ja, to pozwól może za chwilę. Zagramy teraz jeden utwór, a do rozmowy z Robertem Chojnackim w Trójce wracamy lada moment. White tea. Takie dźwięki mieli państwo w sobotni poranek. No i nasz gość, creme de la creme, Robert Chojnacki, mistrz saksofonu. Po śmierci, wiesz, musi się ziemia dobrze ułożyć jeszcze, niech parę lat minie, bo w Polsce jest... Ale nie, bo w Polsce jest taka moda, wiesz... Jak zbija komplementy. Nie. Posłuchaj, w Polsce jest moda, którą obserwuję od wielu lat, że artysta jak żył, to wiesz, nikt o nim nie pamiętał. Rozumiesz, jak umarł, o jaki świetny był. Pograją cię w Radyjku 3 dni, rozumiesz, puszczą tam, wiesz, tego zrobią jakiś festiwalowy dzień. Rozumiesz. A za życia. Nudy. Robercie, kochany nasz, przed chwilą rozmawialiśmy o tej możliwej drodze ucieczki przed pandemią w postaci funkcjonowania w internecie. No, powiedziałeś, że no nie jest. Ja tego nie popieram, bo to nie jest sztuka. To wiesz, a poza tym, wiesz, my żyjemy z kontaktów po prostu z ludzkością. Nic z koncertu nie zamieni takiej żywej publiki. Nie zamieni, choćby to było, wiesz, no to takie, tak jak powiedziałem, zagrałbym sobie próbę muzyczną i tak często robiłem, wiesz, i to jest dobre, ale wiesz, ale po co internet? Ale siłę internetu jako muzyk, artysta doceniasz, czy jednak stoisz z boku? Bo wiesz, są różni artyści i to mówię o twojej półce, tych artystów znanych i rozpoznawalnych, którzy zaczynali na długo przed tym, jak wszyscy dowiedzieliśmy się, czym jest internet, którzy są aktywni na mediach, w mediach społecznościowych, w internecie. Ciebie tam próżno szukać. Nie, dlatego, że ja mam analogowe spojrzenie na życie, trochę bym powiedział. Ja nie jestem zakochany w sobie z wzajemnością niekłamaną, więc... Wytrzymasz dzień bez zdjęcia. Tak, wytrzymam, nie pokazuję, jak moja Ewelinka kroi cebulkę, rozumiesz, albo ja razem z nią, bo ja, moje osiągnięcia kulinarne kończą się na gotowaniu wody na herbatę, także to jest... To moglibyśmy piątkę przybić, sięgnęli, właśnie. Tak? I to siedzimy w pewnej odległości po prostu od siebie. Ja tego nie rozumiem w ogóle, wiesz, gotowania tego, wiesz, pokazywania się tutaj, tak, tego, wiesz, no, można i tak przejść przez życie, ale to jest, wiesz, ale... No ale jak rozmawiasz ze znajomymi z branży? Celebrytą jakimś, no, który, wiesz, no, a celebryta to według mnie to jest, wiesz, facet, który nic nie umie, bo panienka, ale za to, wiesz, no, chce być znana. No jest znana, no, ale z tego, są że jest pieniądze. Znana. No dobrze, niech sobie będą, ale tak jak lud pokochał, tak za tydzień go nie będzie już pamiętać ani nic. No, także prawdziwy artysta to siedzi w domu i szlifuje swój diamencik, rozumiesz, i pracuje. I cały czas tworzy i coś takiego i nie potrzebuje tego rozgłosu, a wiesz, a to wtedy w takie momenty przychodzą i nagle to wszystko jest pozamiatane. Ja taką zasadę, dość taką powiedziałbym pewną wyznaję. No dobrze, to jeszcze inna kwestia, jeśli jesteśmy przy internecie i już schodzimy z tego tematu. Nie macie, nie sprzedajesz tam siebie, nie pokazujesz swojego życia prywatnego, jestem ale buszujesz. Jestem na Facebooku. Czytujesz, szukasz inspiracji, słuchasz na przykład muzyki. A muzykę to mam, wiesz, dość pogażny zbiór płyt kompaktowych, a poza tym w internecie jak czegoś chcę posłuchać, to właśnie z tego korzystam. To w takich wypadkach, no oprócz tego, żeby coś zapłacić, jakieś tam, wiesz, tam i tak dalej. Kwestia, żebym ja się, wiesz, w jakieś Instagramy bawił i tak dalej. Poza tym tam jest duszno i nerwowo. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, wiesz, że teraz właśnie przy ostatnich wydarzeniach z pewnym naszym kolegą z show biznesu po prostu to mi się no to tak, bardzo nie podoba. Gotuję się, ja powiem ci szczerze, też w ostatnich dniach, w sierpniu miałem okazję z dala od tego wszystkiego być, odpocząć najzwyczajniej w świecie, korzystać tak z dobrodziejstwa urlopu, omijając szerokim łukiem media społecznościowe. Co ty powiesz? I powiem ci, da się żyć. tak cię zaskoczę. Da się żyć i proszę państwa, jakoś panu, człowiek spokojniejszy chodzi. Ale to właśnie tak. U mnie w domu, wiesz, Nikolka jak włączy, właśnie wczoraj miała huczne 7 urodziny, rozumiesz, no to jest wszystkiego dobrego dla Turcji. No wiesz, no dziecięca, wszystkie te programy i wiesz, powiem ci, jestem spokojniejszy tutaj, wiesz, bo tutaj, a poza tym przypominam sobie te wszystkie bolki, lolki i tak dalej, to jest, wiesz, to jest cudowne. Kultowe bajki. I ja chcę, żeby ona właśnie też takie już

lepiej, nie, to lepiej Houston, nie. Wracamy na ziemię. Tak, wracamy na ziemię, wracamy do muzyki, bo to wiesz, takie pytanie teraz o twój instrument, o twój diamencik, brylancik, o twój skarb i takie pytanie troszkę może dla tych młodszych, którzy nas słuchają, albo dla rodziców osób młodych, które myślą o pójściu w muzykę. Jak to jest z tym saksofonem? To taki lekki, łatwy i przyjemny instrument do opanowania i później do szpanowania przed kobietami, czy wprost przeciwnie, katorżnicza praca? Ja zauważyłem taki trend, że coraz więcej dziewcząt gra na saksofonach. Miałem okazję być na dwóch koncertach, potwierdzam. To jest dla mnie taki fenomen, powiedziałbym, pewnego rodzaju, dlatego że gdy ja zaczynałem moją przygodę z muzyką, to pierw to były instrumenty perkusyjne. Do ogniska muzycznego tutaj obok chodziłem na Myśliwieckiej. Mm-hmm. I to było bardzo fajne, dlatego że wtedy uczył mnie gry na perkusji redaktor Lech Nowicki. Tutaj kiedyś był taki. Ja mu to kiedyś przypomniałem w ogóle, jaki był zszokowany. Pozdrawiam serdecznie. No tak, no, na tej perkusji. Potem, wiesz, naturalnie przeszedłem w jakieś tam flety, fujarki i to do tej pory uwielbiam grać, wiesz, na tych rekordach, tak zwany rekord. To jest taki flecik, niby prosty Yamaha, ale mam trochę tych instrumentów, nie chwaląc się za mocno. Natomiast do szkoły muzycznej zacząłem chodzić na klarnet. I to było na Miodowej w Warszawie, przy Miodowej. A potem, wiesz, no siłą rzeczy po prostu zmiana, wiesz, wajchy i na przejście na saksofony. I... No to była twoja decyzja? Czy może jednak ktoś zasugerował? Wiesz, perkusja i gitara była moją, na początku, moimi ulubionymi instrumentami, ale ja jestem left hand, więc tu w Polsce nie było gitar na lewą rękę. Wiesz, ale zawsze przyglądałem się bacznie, wiesz, gitarzystom i w ogóle moje pierwsze płyty, których słuchałem ze starszym bratem, to był rock'n'rollowy, cały brytyjski rock w ogóle, taki, wiesz, no fajne granie i to mi się podobało, tak, widziałem swoją przyszłość, ale to widocznie tak miało nie być i skończyłem na trąbie. Trąba. Jest z opanowaniem tego instrumentu? Wiesz, mój profesor od muzyki zawsze powtarzał: Roberciku, najtrudniejsze jest pierwsze 10 lat, a potem to już musisz kasę zarabiać. No jak? No, wiesz, no nie, no to jest jak zwykle, wiesz, przy każdym instrumencie to jest, trzeba złapać te podstawy, bo sam talent to jest 1%, a potem 99% to stoisz w kącie i tak samo jak sportowiec, żeby wybiegać jakiś rekord, czy gdzieś, no, trzeba kręcić się, wiesz, po tej bieżni, prawda, w koło. Nieskończoną i oni to wiedzą i to jest, wiesz, publiczność tego nie widzi. Myślę sobie, o fajnie, wyszedł, zagrał tutaj ten, ale tak w sumie to chodzi o to, że to trzeba cały czas być napiętym jak struna i wiesz, i wtedy osiągniesz jakiś wynik, no. Aczkolwiek w tym zawodzie, w zawodzie artystycznym w ogóle szeroko rozumianym, żadnej gwarancji na to nie masz. Czy to aktorzy to mogą coś więcej na ten temat powiedzieć, jak czekają na swoją rolę i tak dalej. Także wracając do tej pandemii, o której żeśmy nieszczęście, to właśnie spotkało cały show biznes na świecie. Wielkie nieszczęście po prostu, bo żadne pieniądze tego nie zrekompensują i tyle. My żyjemy po prostu z kontaktu z publicznością i to są właśnie te takie momenciki, takie powiedziałbym, które przynoszą właśnie tą wielką radość taką w środku, że jednak ja tym żyję, no po prostu to jest mój świat. No i to wróciło. Na szczęście, chociaż drżymy, prawda, o tę przyszłość. Przyszłość jest bardzo niepewna. Jesieni nie przyniesie tego, co znamy. To zależy, to też dla mnie to jest, tak jak powiedziałem, jest drugie dno w każdej sytuacji. Ja tu widzę to dość wyraźnie, a z wiekiem coraz więcej mam wrażenie, że rozumiem, ale nie wchodźmy na te... Robercie, na ten temat. Właśnie, żeby w sobotni poranek jednak głównie pozytywne wątki cały czas są przecież wybrzmiewały i były kluczowymi do studia. Przyniosłeś album przedpandemiczny. Ze znakiem jakości polskiego radia. O tym albumie za chwilę sobie porozmawiamy, ale kiedy poprosiłem cię o wybranie jednego z utworów z płyty Powiedziałem, żebyś zagrał wszystkie. Powiedziałeś, żebym zagrał wszystkie. Tak było. Tak, proszę Państwa, bo to jest płyta w ogóle. Narobiłem się jako osiołek wraz z moimi przyjaciółmi. A ja przychodzę i mówię ci, wybierz jeden, prawda? No jeden. Co to ma być? Co to ma być? Ale jeden. Jednak zmuszony, torturowany przez godzinę, zdecydowałeś się na utwór numer 5 z tej płyty Dom pośród burz. Ze słowami Andrzeja Sikorowskiego, to może posłuchajmy tego utworu, a o tym kawałku i o tym albumie porozmawiamy już za chwilę z Robertem Chojnackim w Trójce. Czas do domu iść, alkoholu mgłę wnet rozwieje nowy świt, a ty staniesz w drzwiach z jasną w oku łzą. Spytasz mnie, czy tak ma wyglądać dom. Kochanie, twoich prostych pytań, odpowiedzi na nie szukam w parze życia i zmierzam do celu. Wytrwale pod wiatr, wiem przecież, że to wielu wymaga lat. Lecz kiedy poczuję, że jesteś tuż, tuż, wielki zbuduję dom, dom pośród burz. Zwykły ze mnie człek, instrumenty w herbie dwa i na handry lek. Czasem sączę aż do dna. Wiem, że trudny jest mojej damy los, że zbyt wiele pośród burz, słowa Andrzej Sikorowski. A i znakiem jakości wszystko to opatruje Robert Chojnacki, Państwa i mój gość w sobotni ja poranek. Ja witam jeszcze raz bardzo serdecznie. Moje nazwisko Państwu nic nie powiem. Piąty raz Cię nie będę przedstawiał tak nie, pięknie. Nie, bo już przegiąłeś wybacz. Na początku. Także Dom pośród burz, Robercie, z płyty Chojnacki End, piątka. To End to taki mianownik wspólny na wszystkich Twoich albumach. Tak, bo to zgadza tak się niegroźnie zaczęło od Sax and Sex, Sax and Dance, potem płyta Big Beat. I zostało. I tak wiesz. Jako tak. Ślad driftowy. na okładce, tak? No nie ukrywam, że samochody to driftujesz. Moja taka... A kiedyś tak, teraz już nie, żona nie pozwala. No, okej, okay. To pozdrawiamy małżonkę, chociaż nie, jak nie pozwala, to... Żona nie lubi, jak za szybko jeszcze Wielinka, rozumiesz? No, ale do studia mi się przepisowo, 50 przez miasto. Dziecko bardzo lubi, Nikolka lubi, mówi tak, mówi tak, jak jedziemy na lody, czy tam gdzieś, wiesz, no to szczególnie to ten... Można szybciej. I wtedy tata 55 na godzinę. Ależ prawda? Tylko łamiąc przepisy. Robercie, dom pośród burz, jako się rzekło, słowa Andrzej Sikorowski, ale na tym albumie wielu fantastycznych autorów, że wspomnę jeszcze Andrzeja Mogielnickiego, czy Roberta Kasprzyckiego, ale też świetni muzycy, no z tobą na czele, mistrzem saksofonu. Powiedz więcej o tym albumie. To znaczy tak, powiem państwu tak, no ja miałem tą wielką radość i przyjemność, że nagrywałem to przede wszystkim w Krakowie, a to dzięki mojemu serdecznemu koledze Jackowi Królikowi, z którym się niedawno spotkaliśmy w Wózce właśnie, bo tam wymienialiśmy poglądy nie tylko muzycznie, prawda, na każdy temat, no i Jacek, mieszkając w Krakowie, w tym studiu trzyma swoje kolekcje gitar, po prostu swoją kolekcję gitar, i to w związku z powyższym ułatwiło nam zadanie, bo był cały jakby arsenał instrumentów, a poza tym oprócz tego był Rysiosy Gitowicz, był z tych znanych bardziej, no i trochę młodzieży, no i Andrzej Sikorowski, z którym się dogadaliśmy bardzo szybko, gdzieś w okolicach Wierzynka pewnego czasu, żeby napisał teksty na ten materiał, no i na przyszły, no bo ja nie ukrywam, że jestem melodykiem. Dla mnie jakby nie stanowi jakiegoś większego problemu, żeby jakoś klasycznie tworząc utwór, to tak jak trochę z wypracowaniem z polskiego, wstęp, rozwinięcie, zakończenie, tak samo jest właśnie tym rozwinięciem. No bo słowa do dwóch utworów napisałeś. Ale z tego albumu. To tak jak ja napisałem, bo już mieliśmy kłopot z tekstami, tekściarze się nie wyrabiali, więc ja już wtedy usiadłem, ale nie będę tego czynił więcej. Okej. Okay. Także nie o to i chodzi. I znowu ta skromność. Nie, bo to ja się dobrze czuję, jak wiesz, ułożę jakiś szlagwort, to wtedy jakoś tak jest to w miarę okej. Natomiast jeżeli chodzi o teksty, to tutaj już wszystko scedowałem na Andrzeja i Sikorowskiego, który no pięknie to robi i z wiekiem coraz lepiej. I z artystą przez... Duże A. No. Tak samo jak i cała reszta wspaniałych muzyków, też i Piotr Nowak i Asia Dudkowska, która tam brała udział. To są nazwiska, które wyjdą prędzej czy później na powierzchnię. Jest Jacek Markuszewski jeszcze. No i, także tutaj nie chciałbym kogoś pominąć, bo rozmawiamy na żywo, żeby nie było, że to jest właśnie... Tak, jest, tak. Zaraz dostaniesz telefon, że ktoś obrażony, kogoś prawda? Kogoś obraziłeś. Bo jak nie to wymieniłeś... mogłeś, mnie nie, wy... jak to mogłeś mnie nie wymienić? Już nie jestem twoim kolegą. Także to, wiesz, także to wszystko to może jest... Może odczytamy wszystkich wykonawców, co z tej książeczki dołączonej nie, do płyty. Nie, bo tam jeszcze dużo będzie, bo jeszcze, jak dziękczynienia jeszcze zaczniemy czytać, to nam minut zabraknie. Natomiast ta płyta jest do dostania chyba w internecie i jakoś tak, także to radio to wydało pośród innych 40 kilku właśnie wtedy. A skoro o szlagwortach mowa, no to wiesz, że jednak ta płyta Sax and Sex z Piaskiem. Inne czasy. Siedzi w głowach do no, dziś ty... wielu, prawda? Utwory takie jak wiesz, Budzikom no, śmierć, ja ci powiem, Niecierpliwi. Prawie do nieba. Prawie do nieba. Takimi singlami, żeśmy zaczęli. Hiciory. No i to było odnotowane, pamiętam bardzo mile, też przez amerykański Billboard i Melody Maker angielski, także to jest o tyle też fajne. Takie wspomnienia dość, bo to spektakularny sukces czemu był. Czemu ta płyta odniosła twoim zdaniem aż taki sukces? No właściwie z każdego okna, z każdego samochodu słychać było te kawałki w tamtym czasie. To było połączenie, ja wydaje mi się, mam taką teorię, że te pierwsze płyty wielu wykonawców są najlepsze. Dlaczego? Dlatego, że mają dużo czasu, żeby ten materiał skomponować, poprawiać, dopieścić, a potem przy kolejnych albumach, materiałach jest tego czasu coraz mniej, dlatego że wydawca mówi, słuchaj, musisz za rok wydać nowy album. i tak dalej, a to tak nie jest, tak wiesz, tak łatwo. I dlatego te pierwsze, ale jak się za pierwszym razem uda, to już ludzie mają, wiesz, zaufanie do ciebie i wiedzą, czego mogą się spodziewać. I o tyle właśnie dla mnie największym moim sukcesem uważam jest to, że ja jeszcze trwam po prostu w tej branży i wiesz, jakoś tam nie rozpychając się za mocno, po prostu, no jestem, ludzie przychodzą na koncerty, ja marzę o tym, żeby grać te koncerty tak, jak to było do tej pory i poza krajem też przede wszystkim, no także to nie ukrywam, że... Gdzieś na jakiś najbliższy chcesz, możesz zaprosić? Wiesz, masz to w głowie, czy to trzeba byłoby? Ja musiałbym sięgnąć teraz do kalendarza mojego, ale ta jesień już tam się otwiera. Do znalezienia, ja nie wiem, wiesz co, są te informacje, to jest wszystko na Facebooku, jestem. Natomiast obawiam się po prostu tutaj polityki. Że nim zaczniecie grać jesienią, to będzie pozamykane. Dlatego boimy się wszyscy. No. Wiesz, to ty jako muzyk, ja jako wierny słuchacz i też muzyki słucham nałogowo i namiętnie, ale nic nie zastępuje i nie zastąpi takiej obecności na koncercie. Koncert jest zawsze koncertem, dlatego że koncert jest, wiesz, jakąś rzeczą świętą po prostu. Ludzie specjalnie przychodzą na ciebie. Przychodzą ci, którzy lubią, szanują i wiesz, i to jest wspaniale, jak się gra, mając już za sobą jakieś lata doświadczeń i jakieś utwory, które ludzie znają i śpiewają, to cię niesie wtedy. To jest, wiesz, możesz mieć lepszy, gorszy dzień, prawda, ale to jest wybaczalne. No wszystko jest po prostu dlatego, że cię lubią. Mm-hmm. I wiesz, i to z takiego względu wychodzę, bo ja nigdy nie zostanę celebrytą. Na pewno nikt mnie nie wciągnie w coś tam, żebym, wiesz, się pokazywał na jakichś imprezach. Tańczył na lodzie nie będziesz. Nie, miałem taką propozycję na początku, żebym tego ja, mm-hmm, mówię, czy Bóg cię opuścił, to był znajomego redaktora. Mówię, co ty? I to by było dopiero to lepsze niż szkoła cyrkowa w Julinku by była, wiesz, no ale to dałem sobie z tym spokój. Robercie, to słuchaj, to kolejne wątki, kolejne pytania w twoją stronę popłyną już za chwilę. Teraz pogramy minut kilka, a do rozmowy w Trójce z Robertem Chojnackim wracamy niebawem. Brought me to my knees, pale. What if all R.E.M. w sobotni poranek w radiowej Trójce, ale co tam R.E.M. w studiu, drodzy państwo, na wyciągnięcie ręki? Nie, mam tu Roberta Chojnackiego. Dobrze, też lubiłem ten zespół i ten płytę. Fajna kapela, właśnie, prawda? Bo to wtedy jeszcze normalnie się zachowywali, wiesz, nie nadużywali. I to fajne muzyki wychodziły wtedy. Koncentrowali się na... Stare czasy, wiesz, ja żałuję. Ja uważam, że... muzyka właśnie z okresu mojej tej wczesnej młodości to była dużo lepsza niż teraz. I to mówię, to mogę z pełnym przekonaniem. Teraz jest jęczenie, rozumiesz, i udawanie, że się coś robi, że się gra i tak dalej. Także to tam było, wiesz, konkretnie, wiesz, i gitarzysta, i perkusista, coś się grało. I były jakieś umiejętności i to się oceniało. Teraz były te filary, te fundamenty. Teraz liczy się to, jak jesteś ubrany. Rozumiesz, czy jesteś, no tak. Czy jesteś ubrany, czy rozebrany. Bardziej, jak jesteś bardziej rozebrany, to jesteś bardziej zrozumiany. No, w związku z powyższym. Częściej pokazywany, ja sięgam po klasykę. Tak, tak. Także to, wiesz, no, celebryta pełną gębą. No. To jeszcze o przyjaźniach. W muzyce, ale nie tylko. W twoim życiu, bo powoli zmierzamy do finału naszego sympatycznego spotkania. Też ten rok pandemiczny, zamykając tak pewną klamrą, bo od pandemii zaczęliśmy, on weryfikował znajomości, przyjaźnie. Jak to wyglądało u ciebie? Nie, no masz grono takich niezawodnych, na których jak na Zawiszy zawsze możesz polegać? To znaczy, dla mnie jest najważniejsza rodzina, wiesz, i tutaj to jest ten fundament. Natomiast oczywiście, że przewietrzyły się te znajomości i to dość mocno. Poza tym podejście, ja nie chciałbym tutaj dramatyzować, ale słuchacze Trójki zrozumieją to doskonale, że właśnie spojrzenie na sprawy covidowo, prawda, jak to leczyć, czym leczyć i czy warto, czy nie warto, czy to wtedy też spowodowało więcej antagonizmów niż... No to są takie rany, które, wiesz, muszą się zabliźnić. Ja pamiętam... A zabliźniają się ciężko, no ale to wtedy właśnie warto otulić się kołdrą przyjaciół. Tutaj poza anteną rozmawialiśmy chwilę, to chyba mogę wyjawić ten sekret, że z Markiem Sierockim chociażby, Markiem, tak? Marek Sierocki. Od stuleci znasz się i tak, no, ale nie tylko, no mam dużo właśnie przyjaciół, mogę powiedzieć. I nie tylko z branży muzycznej, ale też właśnie po drugiej stronie, właśnie wśród panów redaktorów prowadzących. Bardzo mi miło, że wskazałeś. Nie nadużywam tego. Natomiast fajne jest to, że pewne rzeczy trwają. Niech one trwają, no bo ten czas weryfikuje i postawy ludzkie i tyle, może postawię tutaj kropkę, a resztę sobie można już tam dopowiedzieć. Także ja się cieszę z tego, co mam, i cieszę się z tego, że jestem zdrowy,